wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już sam udział w oscarowej gali był wielkim wyróżnieniem, mówią aktorzy i twórcy Zimnej Wojny. Na dniach kolejne rozmowy Londyn-Bruksela, wracają informacje o opóźnieniu Brexitu. Wypadek na torach w warmińsko-mazurskim, ruch kolejowy w Kętrzynie wstrzymany. Zimna wojna bez Oscara. Nominowana była w trzech kategoriach. Najlepszy film nieanglojęzyczny, reżyser i zdjęcia. Wszystkie trzy złote statuetki otrzymał w nich główny konkurent obrazu Pawła Pawlikowskiego, film Roma. Meksykański reżyser Alfonso Cuarón, odbierając złotą statuetkę, dziękował Amerykańskiej Akademii Filmowej za to, że nagrodziła film, którego bohaterką jest służąca. Chciałbym podziękować Akademii za to, że doceniła film poświęcony jednej z 70 milionów kobiet pracujących na świecie jako pomocy domowe. Nie mają one praw pracowniczych, a w kinie pojawiały się tylko w tle. No, musimy patrzeć tam, gdzie inni nie patrzą. Ta odpowiedzialność jest szczególnie ważna teraz, gdy zachęca się nas do odwracania wzroku. Odtwórczyni głównej roli w Zimnej wojnie Joanna Kulik mówi, że mimo braku Oscara, sam udział w ceremonii w Hollywood był dla całej polskiej ekipy zwieńczeniem pracy nad filmem. To jest wybitny film, rola życiowa, dla mnie wielka szansa, żeby móc pokazać właśnie się w różnych takich odsłonach, i w odsłonie aktorskiej, tanecznej i muzycznej. I cieszę się, że Paweł stworzył właśnie dla mnie taką rolę, bo to się rzadko zdarza, taka rola silna kobieca, i że ona pozwoliła mi też zaistnieć tutaj, zaistnieć w Europie, na świecie. Wielka szansa i bardzo dziękuję. Najważniejszego Oscara dla najlepszego filmu otrzymał Green Book. Socjalne propozycje programowe rządu, które zostały zaprezentowane w weekend, można zastąpić wyższą kwotą wolną od podatku. Tak uważa poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski. Jak podkreślał w Polskim Radiu 24, takie rozwiązanie pozostawiłoby więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. Kwota wolna od podatku jest najlepszym tego przykładem, bo ona jest dla tych wszystkich, którzy zarabiają, dlatego że mogą zostawić sobie te pieniądze. My im po prostu nie zabierzemy. I to jest podstawowa różnica. Program 500+ w obecnej konstrukcji nie mobilizuje do pracy. On premiuje dzieci i cieszę się, że to pierwsze dziecko weszło, bo zawsze uważaliśmy, że jest to niesprawiedliwe. Za pierwsze dziecko nie było pieniędzy, a za drugie było. Natomiast on generalnie nie mobilizuje do pracy. Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk odpowiadał, że rząd chce pomagać konkretnym grupom społecznym, które są najbardziej poszkodowane w wyniku transformacji. To jest rzeczywiście pomoc celowana, która ma charakter zdecydowanie bardziej efektywny niż taka pomoc powszechna. Zresztą nie oszukujmy się, wyraźne podwyższenie kwoty wolnej, ale to bardzo wyraźne, wiązałoby się z jeszcze większymi kosztami dla budżetu państwa niż te, które są związane z realizacją tych propozycji. Podczas sobotniej konwencji PiS przedstawiło swój program na rok wyborczy. To 5 punktów: rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko, trzynastka dla emerytów, pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia nie będą płacić podatku od dochodów, obniżenie kosztów pracy i przywrócenie połączeń PKS-ów. W najbliższych dniach kolejne rozmowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią mają przełamać impas w rozmowach na temat Brexitu. Zapowiedziała to w Sharm el-Sheikh premier Theresa May. Poinformowała też, że kluczowe głosowanie nad umową w brytyjskim parlamencie odbędzie się 12 marca, ale wracają informacje o możliwym przesunięciu Brexitu. Po wypadku na torach w Kętrzynie wstrzymany ruch pociągów na trasie kolejowej Białystok-Szczecin. Po godzinie 8 pociąg osobowy PKP TLK śmiertelnie potrącił kobietę. 57-latka przechodziła przez tory w niedozwolonym miejscu. Maszynista był trzeźwy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny i słoneczny na południu, południowym zachodzie oraz na zachodzie, na północy i wschodzie więcej chmur i możliwa mrzawka. Od 4 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu. W centrum 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3,

name in the darkness. It's not the same. Druga godzina naszego spotkania w audycji Do Południa to Jack Savoretti, Candlelight. No a teraz 10 minut po 10, to jak zwykle pora na płytę tygodnia. Ten album Music Inspired by the Film Roma ukazał się 8 lutego, a myśmy się wstrzelili w dziesiątkę, bo tej nocy Roma została nagrodzona 3 Oscarami. Niezwykły to album. Artyści po obejrzeniu filmu napisali piosenki. Kiedy oni to zrobili? A wśród artystów wymienię tylko tych najważniejszych: Patti Smith, Beck, Billie Eilish, Michael Kiwanuka, czy Asaf Avidan albo T-Bone Burnett. 15 utworów. Koniecznie proszę spróbować zdobyć tę płytę albo zdobyć ją gdzie indziej i posłuchać, bo to bardzo, bardzo piękny album. Music Inspired by the Film Roma. Nasza płyta tygodnia. Mamy dzisiaj dla Państwa dwie sztuki. 71335. Proszę pisać już teraz, nie zapominając o swoim adresie pocztowym. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear the mask so falsely numb, and I don't know who I am. Despite the words inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall, but only if I'm threatened. We see the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. W 1986 zespół This Mortal Coil na płycie Filigree and Shadow, a teraz Beck na płycie The Music Inspired by the Film Roma Tarantula. A dzisiaj te płyty dla pana Ryszarda do Wejherowa i dla pani Agnieszki do Gdyni. Gratulujemy, prosimy powalczyć o następne egzemplarze już jutro o tej samej porze. Serce, moje serce, a tak naprawdę serce Barbara Wrońska. Jedna z nowości ostatniego wydania listy przebojów trójki. Odnajdą państwo to notowanie na naszych stronach polskieradio.pl/trójka. One young, one old, I've a breast for

said, man, I gotta get out of this town. Yeah, and now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain. So I'm going back to LA. LA Song to oczywiście Beth Hart. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry Kasia, właściwie dobry wieczór, a nawet dobranoc. Powiem dzień dobry, bo jesteśmy w czasie polskim razem, ale rzeczywiście u mnie już bardziej dobranoc. Po pierwsze, no i jak po Oscarach? No muszę powiedzieć, że poniosły mnie te emocje i zawładnęły mną, chociaż nie spodziewałam się tego aż tak, bo tutaj raczej się skupiałam w swoich poszukiwaniach na tematach i ludziach niezwiązanych z Fabryką Snów, ale kiedy zobaczyłam to wykonanie Bradley'a Coopera i Lady Gagi, Shallow na scenie w Dolby Theatre, to muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie duże wrażenie. No ja jeszcze jestem przed, bo to tak późno w nocy, że nie oglądałem, tak mniej więcej od czwartej starałem się podglądać, ale to tylko te najważniejsze kategorie. No tak, ale ty nie tylko o Oscarach z Los Angeles. No właśnie, ja sprawdzam, jakie można pamiątki przywieźć z Los Angeles, w pewnym sensie, można tak powiedzieć, a że dla mnie najlepszymi pamiątkami z podróży są książki, to nic dziwnego, że trafiłam do księgarni. Na rogu ulic Spring i Piątej w Śródmieściu w Los Angeles znalazłam księgarnię, która nazywa się The Last Bookstore, czyli ostatnia księgarnia. I właściwie od początku istnienia jest na liście 20 najpiękniejszych księgarni świata. Nie wiedziałam wcześniej, że jest taka lista, ale jest. I oprócz tysięcy książek, oprócz działu z komiksami, który, jak mogą się Państwo domyślić, bardzo mnie interesuje, oprócz działu z płytami winylowymi także. Bardzo te działy wszystkie cieszą oko, ale też popularności temu miejscu przysparza, wydaje mi się, bardzo interesujące wnętrze. Jeśli się zastanowić chwilę, to wnętrze przypomina bank. O ostatniej księgarni w Starym Banku opowiedziała mi pracująca tam od początku istnienia Katie Orphan. So our area is made up of a lot of old buildings that. W tej okolicy jest sporo starych budynków, w których wcześniej były banki. Niewiele się tu zmieniło, wiele z tych starych budynków wciąż tu stoi. Ale jeśli pójdziesz kilka przecznic na zachód od nas, zobaczysz, że w ich miejsce postawiono nowoczesne drapacze chmur. You know, everything's been ripped down and giant skyscrapers have been built. Our building is. W naszym budynku też kiedyś był bank. Mamy tu dwa poziomy. I tutaj, gdzie jesteśmy, i na półpiętrze są pancerne pomieszczenia. Tutaj, w tym na parterze, trzymamy stare wydania, a w tym drugim, na półpiętrze, są horrory i reportaże o zbrodniach. Zawsze wydaje mi się to zabawne, że niebezpieczne książki trzymamy za pancernymi drzwiami. Za chwilę pewnie pójdziemy na górę. Ta przestrzeń sama w sobie robi spore wrażenie. Ale to jest wasza trzecia lokalizacja, tak? Pierwszy sklep mieścił się w lofcie właściciela. Sprzedawaliśmy książki z domu. Potem mieliśmy sklep tu niedaleko. Wtedy zajmowaliśmy się wyłącznie używanymi książkami. Tam mieliśmy dużo mniejszą przestrzeń. Ale w 2011 przenieśliśmy się tutaj. Z 1000 stóp kwadratowych, przepraszam, nie umiem tego przeliczyć na metry, do 22 tysięcy stóp kwadratowych. To była ogromna zmiana. Do this in meters, but we went from 1,000 square feet to now 22,000 square feet. So it's been a really monumental change for us. A krótko po otwarciu znaleźliśmy się na liście 10 najpiękniejszych księgarni na świecie i wciąż na niej jesteśmy, a to sprowadziło do nas klientów z całego świata. To niesamowite, że sklep, który miał być lokalny, typowy, po sąsiedzku, ma takie miejsce na turystycznej mapie Los Angeles. Turyści jadą nie tylko pod napis Hollywood czy nad ocean, ale też przychodzą do nas po książki. They don't just go see the, you know, sort of typical sights of the Hollywood sign and the ocean, but they want to come to a bookstore and buy books. Like, that's incredible. Okej, to wychodzimy teraz z sejfu i idziemy. Tu jest muzyka. Okej, a teraz gdzie jesteśmy? Where are we now? Yeah, we're in our rare book and art annex. To jest pomieszczenie, w którym mamy książki rzadkie i albumy o sztuce, więc możesz tu znaleźć egzemplarze kolekcjonerskie, pierwsze wydania, głównie najważniejszych amerykańskich pisarzy XX wieku i wydania, których nie możemy postawić po prostu na półkach, bo trzeba się z nimi obchodzić jak najdelikatniej. Na półce z pierwszymi wydaniami jest i Virginia Woolf, i Ernest Hemingway, i James Joyce, gość zza oceanu, a my teraz kierujemy się w stronę półpiętra, gdzie prawie jak w filmie książki otaczają klientów zewsząd, tworząc... We are now on the mezzanine. How would you call that? A maze? Jak to nazywacie? Labirynt? Yeah, we call this level the labyrinth. Tak, tak to zaplanowaliśmy, choć oczywiście nie można się w nim zgubić. Jest jedno wejście i jedno wyjście. Up here, there's usually only one way in and one way out. Ale można odnieść wrażenie, że gubimy się wśród książek. Tutaj mamy też science fiction i fantasy, kryminały i thrillery. No i kasa pancerna z horrorami. Nie da się ukryć, że nazwa księgarni, The Last Bookstore, ostatnia księgarnia, jest trochę apokaliptyczna. Ludzie często pytają o tę nazwę. Zaczynaliśmy w 2007. Trwała recesja, niezależne księgarnie bardzo mocno odczuwały konkurencję internetowych i sieciowych hegemonów, więc nazwa była żartem, choć równie dobrze mogła stać się rzeczywistością. Teraz lubię to tłumaczyć tak. Mamy wszystko, czego potrzebujesz, więc jesteśmy tym ostatnim miejscem, które musisz odwiedzić, żeby dostać to, czego pragniesz. Książki nowe i używane, winyle, komiksy, najlepsza moim zdaniem pamiątka z podróży, a wizualnie ta przestrzeń The Last Bookstore jest wspomagana także przez lokalnych artystów, którzy mają swoje studia na półpiętrze księgarni w sąsiedztwie tego labiryntu, o którym mówiła Katie, i na stronie polskieradio.pl/trójka znajdą Państwo kilka zdjęć z tej przestrzeni. Kasiu, a znalazłeś może jakiś The Last Record Store? Muszę powiedzieć, że w The Last Bookstore jest bardzo duży wybór płyt, więc tak, bo to jest sklep, który tak się spodobało właścicielom osobnego sklepu z winylami, to miejsce The Last Bookstore, że zlikwidowali te lokalizacje i przenieśli się zupełnie na Rock Spring i Piątej, więc tutaj rzeczywiście także używane płyty, ale też bardzo dużo nowych i bardzo duży wybór. No bo kiedy słuchałem, jak pani opowiadała o tym, że to taka księgarnia, to właśnie tak pomyślałem sobie, że niestety płyty też już są w odwrocie. Chociaż ostatnio jest znowu moda na płyty czarne, ale kompakty coraz trudniej jest kupić. Już nie ma tych wielkich sieci, są tylko takie małe sklepy, które się specjalizują w sprzedawaniu płyt. Mam nadzieję, że płyty też nie zginą, tak jak nie zginęły książki. Nie rozwijajmy tych apokaliptycznych wizji na razie. Kasiu, na razie złap trochę snu. Do popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, bo przecież u ciebie czarna noc. Tak, dziękuję bardzo i dobrej nocy. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Katarzyna Borowiecka z Los Angeles. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles.

potrzeba mi. Kwiat jabłoni. A propos Dnia Powolności, Zosia przypomniała dowcip o tych dwóch żółwiach, które uciekły z zoo i pan pilnujący był przepytywany, jak to się stało, że te dwa żółwie uciekły. No a on mówi, no otworzyłem drzwi, a te bestie smyk, smyk. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Jeszcze przez chwilę ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Moi dzisiejsi goście, Michał Franc, dzień dobry. Dzień dobry. Przewodniczący Samorządu Studenckiego oraz Michał Kiedrowicz. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Obydwaj studenci Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej, ale też organizatorzy dzisiejszego wydarzenia specjalnego. Mówię dzisiejszego, bo byliśmy razem w dużo zresztą większej grupie, właśnie w Szkole Filmowej w Łodzi całą noc. Byliśmy w grupie prawie 150 osób, głównie składających się ze studentów, naszych kolegów i koleżanek, ale również wykładowców. No właśnie, wspólnie kibicowaliśmy oczywiście zimnej wojnie, no, niestety Oscarów nie było, ale pamiętamy i będziemy pamiętać, że 3 nominacje dla filmu Pawła Pawlikowskiego i to już był ogromny sukces. Skąd pomysł, by powtórzyć taką ceremonię właśnie w Szkole Filmowej w Łodzi, taką fiestę właściwie bym to nazwał, bo przecież kiedy tu byłem 4 lata temu, również z Trójką, to was tu pewnie jeszcze nie było. Dokładnie. Ja akurat dostałem się do szkoły w kolejnym roku akademickim, tuż po tym wielkim święcie, jaki przeżywała wtedy Ida. No właśnie. I tak naprawdę pomysł zorganizowania po raz kolejny tego wydarzenia zrodził się zaraz po tym, jak zimna wojna zaczęła odnosić te spektakularne sukcesy i cały rozgłos na arenie międzynarodowej, począwszy od tej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych i całej tej kampanii promocyjnej. I jak już przeczuwaliśmy, że zimna wojna dostanie te nominacje, to już w mojej głowie zrodził się pomysł, że jeśli będziemy mieli te nominacje, to musimy zrobić taką noc oscarową. To już jest powód do świętowania, tak? Stwierdziliśmy, że no musimy to zrobić, zwłaszcza, że Łukasz Żol skończył naszą szkołę i chcieliśmy razem świętować ten dzień. Niestety, no tym razem bez nagród, ale i tak byłem w szoku, jak ludzie reagowali na poszczególne nominacje, nagrody, także czuć było tą fajną atmosferę tutaj na hali. Podsumujmy krótko tegorocznych zwycięzców Oscarów. Najlepszy film, Green Book. Czy to jest film, który spełnia wasze oczekiwania? Jeśli o mnie chodzi, to jak najbardziej. Był w gronie moich faworytów. Tak naprawdę obok Faworyty był jednym z moich faworytów. Nie stawiałem na Romę, postawiłem na nią w kategorii mimo wszystko filmu nieanglojęzycznego. Natomiast dla mnie ogromnym zaskoczeniem była pozytywnym była Olivia Colman za rolę właśnie w Faworycie. Zdecydowanie tak. Tu muszę się zgodzić, bo wszyscy mówili, że Glenn Close dostanie tą nagrodę. Natomiast tu wielkie zaskoczenie i wielki entuzjazm. Jeśli chodzi jeszcze o najlepszy film, zgadzam się z tobą, Michał. Wszyscy tak naprawdę mówili o tym, że Roma dostanie zarówno nagrodę za najlepszy film nieanglojęzyczny, jak i najlepszy film, ale cieszę się, że to tak się nie stało. No i jeszcze myślę, że warto zauważyć Bohemian Rhapsody, prawda? Bo to aż 4 Oscary za montaż dźwięku, dźwięk, montaż i nagroda aktorska dla odtwórcy głównej roli. Oczywiście Rami Malek tego Oscara odebrał. Tutaj, sądząc po waszych minach, chyba nie jesteście najszczęśliwsi z tego powodu. To było do przewidzenia po komentarzach krytyków i znawców. I no ja się z tym akurat nie zgadzam, nie wiem jak wy, ale... Dla mnie to jest fascynujące, że film przez krytyków uznany za średni był jednocześnie wskazywany przez nich jako faworyt w tym wyścigu o te najważniejsze statuetki. I w sumie jest w tym ziarno prawdy, że średni film na ekranie potrafił zgromadzić tak dużą rzeszę publiczności, tak oddanej, że nagle ta fala sprawiła, że film stał się faworytem. O ile w tych technicznych kategoriach jestem się jeszcze w stanie zgodzić z tymi werdyktami, O tyle dużym zaskoczeniem był dla mnie Rami Malek, że tego Oscara otrzymał, bo jednak obstawiałem kogoś innego w tej kategorii. Bardziej. Każdy miał swoich faworytów. Oczywiście pewnie komentarze dotyczące tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów będą wciąż się jeszcze pojawiały. To ciągle świeże emocje. Będzie co wspominać, bo jednak ostatni Oscar, czyli ten najlepszy film dla filmu Green Book, to było zaskoczenie i pewnego rodzaju niespodzianka. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Właściwie to ja tu jestem gościem, wy jesteście u siebie, oczywiście w Szkole Filmowej w Łodzi. Michał Frąc, Michał Kiedrowicz. Dziękuję wam bardzo za... Bardzo było miło nam gościć ciebie tutaj u nas i całą ekipę. I mamy nadzieję, że jakieś nominacje w przyszłym roku i znowu będziecie naszymi gośćmi. To postarajcie się, żeby znowu wasi absolwenci byli nominowani za rok do Mamy Oscara. Taką nadzieję, oby to się zdarzało coraz częściej, bo polskie kino przeżywa teraz taki swoisty renesans, wypływa na arenę międzynarodową, więc trzymamy za to kciuki. No i niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Z gośćmi rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za 10 minut 11. We'll be right back. Ech, rozmarzyłem się trochę. Kwiat jabłoni wcześniej, teraz pomyślałem, że przyjdzie wiosna, będą truskawki. Za 6,5 minuty godzina 11, no właśnie sypią się wiadomości Shallow z Oscarem dla najlepszej piosenki. Przewidzieliśmy, była na pierwszym miejscu listy trójki, a to ten pan, który śpiewał, to Philippe Chrétien de Vaughan. I właściwie płyta z muzyką do A Star Is Born jest najlepiej sprzedawaną płytą w tym tygodniu. Przybliżasz i oddalasz się bez słowa. Wypełniasz noc, zaczynasz ją od nowa. Słuchasz mnie, patrzysz ze spokojem. Przechodzisz znów, zanikasz, tracisz pamięć. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w dzień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj. Oddychaj. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga!